वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली नन्ना मेरी जा। Selamat datang di Maumere Music Lab Remix, saatnya Kota Fak-Fak punya DJ dan inilah waktunya Maumere Mix 2016. Mana? Lanjut. Selamat datang di dunia musik Kota Fak-Fak bersama DJ SD dan ini persembahan terbaik saya. Selamat mendengarkan.